συνεχίζουμε με δεκαετία του 80. Fusion and Horizon says it all. She's lost control. And she's clinging to the nearest passerby. She's lost control. And she gave away the secrets of her past and said I lost control again. And of a voice that told her when and where to act, she said I lost control again. Σαν σήμερα, πριν από 35 χρόνια, μας αποχαιρέτησε για πάντα ο Ian Curtis. Ξεκινήσαμε λοιπόν και σήμερα με Joy Division και το She's Lost Control, για να συνεχίσουμε με αυτά που ακούγαμε στη δεκαετία του 80, και πολλά από αυτά ίσως δεν ακούγονται τώρα πια, αλλά βέβαια εμείς παίζουμε και αυτά που δεν ακούγονται τώρα πια, αλλά και τις άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως τα έχετε παρακολουθήσει. Westland, από το συγκρότημα The Mission, που κάποτε ήταν στο Jesus and Mary Chain ο τύπος, για να ακούσουμε μετά Jesus and Mary Chain. I can't see

Bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δεν έχω παράπονο. Καλέ, μας πήρατε όλες τις προσφορές. Βρείτε έως την Τετάρτη στο Βερόπουλο. Ελληνικές πατάτες φρέσκες με 0,57 το κιλό. Ένταμ και γκούντα για τόστ με 3,99 το κιλό. Με κάθε συσκευασία Everyday, δώρο ένα μπουκάλι και 4 ποτήρια νερού. Όλα τα προϊόντα Σάιος μείον 40%. Και Ariel, όλες οι μεγάλες συσκευασίες σε σκόνες και υγρά με 8,49. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούσαμε λοιπόν το Wasteland, μια από τις επιτυχίες των Mission του 87. Ο Wayne Hassel λοιπόν, όπως έλεγε και ο φίλος μας και όπως θα έπρεπε να πω και εγώ, ήταν 2 χρόνια πριν το 84 στους Sisters of Mercy, που τους ακούμε τώρα από το άλμπουμ First and Last and Always. Ο Wayne ήταν και σε αυτό το άλμπουμ και στο Wasteland που ακούσαμε πριν των Mission. Αυτή η ενότητα των κομματιών, δηλαδή Mission, Sisters of Mercy που ακούμε τώρα και Jesus and Mary Chain, ήταν να παιχτούν την Παρασκευή στη δεύτερη ώρα, αφού ο Andrew Eldridge, ο frontman των Sisters of Mercy, γεννήθηκε 15 Μαΐου του 59 και είχε τα γενέθλιά του, και ήθελα να φέρω αυτό το εξαιρετικό Gothic Rock συγκρότημα την Παρασκευή, αλλά θυμόσαστε ότι την Παρασκευή είχαμε τη μετάδοση του Ολυμπιακού από τη Μαδρίτη. Έτσι λοιπόν τα φύλαξα για σήμερα, και τώρα Jesus and Mary Chain. Hey honey, what you trying to say? As I stand here, don't you walk away? Μένουμε σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα για να πάμε στο 82 και να ακούσουμε The Cure. Χρόνια από την ταινία Breakfast Club. Oh, Οι Simple Minds εμφανίστηκαν χθες σε μεγάλη εκδήλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν για την επέτειο των 30 χρόνων το τραγούδι που θα θυμούνται για πάντα αυτοί που έζησαν στη γενιά του 80 και είδαν το Breakfast Club. Ήταν ένα κορίτσι στις αρχές δεκαετίας του 80 που έβγαζε μερικά pop διαμάντια. Τραγούδια καταπληκτικά που έμειναν για πάντα και που κάποιοι θα πίστευαν ότι εντάξει, άφησε αυτά τα τραγούδια πίσω της και τίποτα άλλο. Και όμως τα χρόνια πέρασαν από το 80, είμαστε στο 2015 και η Cyndi Lauper έχει αναγνωριστεί σαν μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες της γενιάς της. Πριν από 2 χρόνια πήρε το πολύ σπουδαίο Tony Award, βραβείο δηλαδή για μουσική που έγραψε για το Broadway, για ένα εξαιρετικό musical που λέγεται Kinky Butch και σε κάποια στιγμή στο μέλλον θα το δείτε και ταινία. Cyndi Lauper. Αυτή είναι η Cyndi Lauper. Μια από τις μεγάλες επιτυχίες της αρχές δεκαετίας του 80. Πριν ακόμα και από τη Μαντόνα, σχεδόν. Λοιπόν, άλλη μία κοπέλα σε ένα συγκρότημα τότε. Η Amy Mann αργότερα το 97 παντρεύτηκε τον Michael Penn, αδελφό του Sean Penn. Συνθέτη και καλό τραγουδοποιό. Ένα-δύο χρόνια αργότερα έγραψε μουσική για ταινίες καταπληκτικές όπως «Μανόλια» για τον Paul Thomas Anderson και ήταν υποψήφια και για Όσκαρ και για Γκράμι με εκείνο το απίθανο «Save Me». Όμως η Amy Mann ήταν μέλος αυτού του συγκροτήματος τη δεκαετία του 80. Tells me to